فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كسود وادا برنامج كدو حواري سيادة او برنامج كوحو إذن كإمان يا حرونتا شرارك السيد محمد عبد الله حسن إيو شركي بلارنا أي هالكا سيكويا شان قولها نقبض ولايات كإسلامي انتيني إن لسعوتي هبينكي حالي أياد دغيستين تبنتي كوباد شركا إيو بيانكي أي صوصارين golaha noqobada wilayadka islaamiga ah ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya wa markala iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada hadani ilaahi bu'id al-ama lidinin 'azimin huwa as-sami wa hagaag markala waxaanu hawadeeda ka leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu inta aanan barnaamijka gudaha u galin dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo maxamed تفاصيل لراضاها يال لغهل يا ويرر حوغن او مانتك دعي دولايد كديغان كعادة كبير او كترسن قبل كقل قدود اي برتماها سوماليا عيدما ايادوه بيسان او كترسن حركة مجاهدين تا الشباب ايا دور جهو وحا اي كوررين فريسين اي عيدما دا دولادا فضرالك كولا هايين دولايد كديغان كعادة كبير اي قبل كقل قدود وحانا هالكاسي كدا شايق ساري حوغن او سوغار اي عيدما دي دولادا فضرالك اي كسوغنا فريسين كا muddo daqiiqado ah oo uu dagaalku socday kadib waxa ciidankii dawladda federaalka ee ku sugnaa fariisinka ay u qabsameen wax la dilay iyo wax araray waxaana guud ahaan fariisinka la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta la xaqiijiyay ilaa 10 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa lagu diray dagaalkii galabta ka dhacay dureedka deegaanka Cadakibir ee gobolka Galgaduud halka kuwii kalena ay farxad ku galeen deegaanka Cadakibir meedadka ciidamada dawladda federaalka ayaa waxa ay daadsan yihiin fariisinka waxaana inta dheer in mujaahidiintu ay gacanta ku hayaan goobii lagu dagaalamay dhinaca gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya wararka ka imaanaya waxay iyagana sheegayaan in dagaal khasaare dhaliyay ay markala ka dhaceen deegaanka ka tirsan bariga gobolkaas isku hor imaad culus ayaa maanta duhurkii waxa uu ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhaxmaray duleedka deegaanka Halgan dagaalka oo socday ku dhawaad hal saac ayaa sababay dhimashada ilaa 3 askari oo laba ka mid ah ay ahaayeen saraakiil ciidan ila wareediyay ayaa sheegaya in dagaalkii maanta lagu dilay nin lagu magacaabo Cabdi Ilay oo ahaa taliyihii maleeshiyaadka Macwiisleyda iyo warsame Ismaaciil Sheekh Cabdi oo ahaa sargaal ay isku dhawaayeen Baakaay oo ah taliyaha ciidanka dawladda federaalka ee gobolka Hiiraan goobta dagaalka ayaa lagu arkay meedadka 3 askari oo ay saraakiisha ku jiraan iyadoona ciidamada xarakada mujaahidiin al-shabaab ay dagaalkii maanta ku soo furteen 3 qori oo ku jiray qoriga BKM-ka idaacadda islaamiga ee al-andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay wareysi la yeelatay sheekh guuleed abu nabhan oo ah waaliga wilaayadda islaamiga ee hiiraan waxaana waaliga laga wareystay dagaaladii maanta ka dhacay duleedka deegaanka halgan isagoona dhanka kale ka hadlay dagaalkii jimcihii la soo dhaafay lagu soo afjaray xira ay ciidamada dawladda federaalka ku lahaayeen deegaanka Burdaar ee gobolka Hiiraan الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سيدة أدو شاكتي والال إلهي باكم مهات سبحانه وتعالى قوشة إيو نصر إسدب جوقه مجاهدين توسيي قلبتا عدوغ إلهي إيو حبيبك اللي وحيكو كل مين دقمدا هلغن دوليت كيدا إلهي نعدوغ سواجبيي وصيدة أدو شاكتي أياغو أو خساري بين ما شاك الله بتين مجاهدين تانو قول بي هلكود اللي جوغان وانقرت شيخنا waxaa la sheegayaa in saraakiil muhiim ah adawga Allah looga dilay dagaalkaasi yaad nooga magacaabi kartaa waxa kamid ah saraakiisha meesha lagu dilay nin khaa'in aha macruufna ka ah deegaanka asaga laga yaqaan ee dambiyada Ilaahay uu madiisa uu ka galeen aad ay u tira badnaayeen ee loona yaqaan Cali Ilay orintii dambiyada uu galay ay isugu jiraan dil iyo dhac iyo dhibaatooyin kale intuba ee waqtiyada dhow waqtiyo hore intuba wuxuuna kamid ahaa muassisiintii mujtadiinta loo yaqaan Macwiisley oo kamid ahaa dad buu dilay dad buu maalkoodi qaatay abriya ah oo aan waxba qabin dadna hadda naftoodi baa ku maqan oo si bareer ah u dilo muslimiina dadna maalkoodi buu qabaayo caawa wacayr oo maradoodu waa madaw dahay ninka khaayinka uu ahaa nin sargaal uu ahaa waxa kamid ah nin loo yaqaan Bashiir Saney واسقنا سراكيشة شددة كمدة وتقريبا تلية مجموعة أما تلية أنك وحكم بدها إسماعيل الكعسة وكم بدها سجارة استاف كمرتد كلوية قان باكي رقاسة كم بدها عدو إلهي سبحانه وتعالى ومسلمين تكغبتي قلبتا دقمدة هلقن دوليت كيدا وعن قرت الشيخنا خسارة قود عدو كسو قاري دقال كمانتا واميقة دمشا داوا إيهوب انت القبتبا إله عدو وحي قاري واسسوت تريان لكن رقي هدى عن حسي magacyadu oo cadawga Allah aha ayay meesha ugu carareen tirada hadda la arkay waa intaas laakiin ee maadaama galab ay ahayd waxa laga yaaba tiradu intaas in ay ka badato dhaawacu inuu inta ka kordho oo dhaawac kale uu jiro ee waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala muslimiinta ka sii oo ganimada ah oo Ilaahay fadligiisa ana waxa weeye hadda gacanta inta lagu hayo waa saddex qori oo laba qori AK-47 ah iyo qori BKM ah waata sheekana jazakallahu khayran maalintii jimcaha deegaan culus aya waxa uu ka dhacay deegaanka Burdaar maxaa xogo dheeraad ah oo naga siin kartaa dagaalkaas alxamdulillaah jumcada guusha ayaa la yiraahdaa meeshaas maalinkaas waa jumcada noo dambeysay ee ilaahay tabaaraka wa ta'ala cadawga wuxuu ku jabiyay deegaanka Burdaar ee sidii loogu talagalay mujaahidiinta u qorsheeyeen boona u dhacay dagaalkaas cadawga ilaahayna waa lagu baabashay waa lagu burburiyay ee mujaahidiintuna waxa halka ilaahay ku siiyay nasri iyo guul sidii ilaahay aan ka sugeynay oo hore noogu ballan qaaday waata sheekhana lwali adawga khasaare xoogan baa lagu gaarsiiyay dagaalkaas sidaad noo sheegteen noo faafay arinkaas khasaaruhu waa badnaa naf iyo maal intuba walaha ee dhaawac runtii aad buu tiro badan yahay ee maxadidna dadka muslimiinta oo ku nool meelaha dhaawaca la geeyayna ee tiro aad u badan bay sheegeen dhimashadu ilaaha deer kuntameeyay ayay gaarisa waxa kamid ah dhibaatada markaa meesha ku gaartay ilaaha deer horta meel isuma sheegan oo saraakiil badan ba ka maqan wax badanna waa ka baqtiyeen waxa kamid ah ninkii odaga uu ahaa murtidiinta meesha joogtay ee loo yaqaan magaca shimbirta loo bixiyo gorgor waxa kamid ah ninkii la oran jiray Saalax Hiiraan oo meesha ku baqti waagta sheekana markaa waxaad xustay in halkaasi qanaacim kala duwan laga helay bal gaadiidka halkaasi laga qabsaday ka waran mana jiray wax gaadiid ay la baxsadeen maya wax gaadiid lama aysan baxsan sagaal baabuur ba sidaa meesha taalay sagaalka baabuur oo taalay waa wax la gubay iyo wax gacanta mujaahidiinta ku jira oo la soo qaatay ama qori ha saarnaado ama yaan qori saarnaan waa gawaaridii waa dhow la siiyay nimanka loo yaqaan gorgor waxaan cadaw markii hore diyaarada lagu keenay gawaaridaasna ayagoo cusub ayaa mar dhaweyd loo keenay ee waxay isugu jireen gawaarida xamuulka ah oo saanada qaaday iyo sahayda waxaa kamid ahaa gawaarida ee haartoobka loo yaqaan oo loo adeegsada ee caafimaadka ama ee howlaha degdeg iyo surcada looga baahan yahay waxaa kamid ahaa gawaarida tiknikada loo yaqaan oo hubka saaran yahay bay isugu dhex jireen haddaan si kale u dhigo cadawgu wax Allah wuxuu watay wax ay qaateen ma jirin Ilaahay fadligiisa ayayna ku noqotay aan dib idinkuga celiyo Cabdi Fataax Maxamed Qaasim iyo qaybaha ka haray barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaaga wuxuu ahaa Maxamed oo inoo soo qadimayay dhacdooyinkii ugu waaweynaa markana waxaad nagala socon doontaan xarunta shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wareysiyadii aan la yeelanay odayaasha dhaqanka ee hoggaamiya qabaailka ayaan halkoodii idinka sii ambaqaadaynaa markana qaar ka mid ah salaadiinta ayaan u gudbeynaa dhinaca bidix bismillaahi alxamdulillaahi rabbil caalamiin marka hore magacaygu waa malaqbiye malaq axmed waxaan ahay waaskaash beesha macalweyne ee walaalada jubooyinka ilaah ayaa ku mahadsan lagu kulmiyey jirsidan oo loogu tashanayo si loogu hortago ilaa cadowga alle waxaan ummada Soomaaliyeed u sheegayaa in aan la marin habaabinin dad qandaraasaha inay qandaraas ku qaataan waxaan u sheegayna wax la soo dhaafay sagaashimeedii maanta in ummada lagu celiyo waa diin aan hadii diin aan wax taray waxaan soo marnay waqti aad u dhib badan si sagaashimeedii oo la isdilo la isdhaco kadib markii aan kitaabkii soo qaadanay gaaladu waxay ay marka ay ka xoyihiin kitaabkaas aan qaadanay waxay doonayaan inay ugu celiyaan waxaabi asal sagaashimeedii marka ummada Soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan u sheegayaa inay Ilaahay ka cabsadaan oo iska ilaaliyaan gaalnimada nidaamka macawisleey waa gaalnimo macnaha waxaa yeelay qofka meesha awaamirta uu ka qaadanayo iyuu yahay isaga macawisleey waxaa soo abaabulay dowladda ridida ee Xasan Sheekh Maxamuud marka waxaan u sheegayaa in ilmihiina aan la gaalo iyadoo loo isticmaalayo nidaam ah wado macawisleey diintan iyo kitaabkan annaga iskale nalagama laha ee aan u heelino waxaan kale aad u hambalyeynaa culimadeenii ee soo saartay bayaankii ee fadwadii oo ahayd waqti munaasib ku ah in la soo saaro iyadoo ay jiraan waqti kuwa maanta oo u fadwooda qolada almaaniinta ee albausuga u fadwoonaya ee diintana ka been sheegaya. Markii ay soo saareen fadwooda ummadda muslimiinta ah markay gaarto, nin kastoo ilaahay ka cabsanaya waxyaabo badan ayuu ka qaadanaya. waxaan ugu mahadcelinayaa culimmadaas soo saartay bayaanka iyo annagu haddaan odayaasha luqubada iyo maktabka siyaasadda walaayaad oo soo abaabulay isku aadiyey xilliga munaasibkeenu ku hagaajiyey. ayaan ugu mahadinaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. weli waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. odayaasha dhaqanka ayaa aada isku marxabeenaya. waxaa lasoo gebagabeeyey shirka kadib bayaanka waraysiyadii aanu la yeelanaynay ee gaagaabnaa odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta ayaan weli dhex muquranaynaa. iminka waxaa hortayda jooga macalin muxamed afayeenka nuqbada shabeellaha dhexe ahna nabadoonka beesha daa'uud. soo dhowo macalin. waa dhowa alxamdulilaah. awalan ilaahay baa mahad leh. haddaan golaha nuqbada aan nahay waxaan si buuxda u taageersannahay una tanfiidna siinaynaa fadwada culammada muslimiinta ama wilaayaadka islaamiga guudaan ka timid fadwaday soo saareen. uma nuqabada iyaguna bayaanay kasoo saarenay kasoo saareen sidaas oo kale. waxaan la leeyahay marka dhammaan war waa warkii la yidhi waxqabashana bulshada muslimiinta ee guudahaan soomaaliya oo nuqabadu matalayaan baa laga rabaa diyaaraan loo yahay insha allahu tacaala. waa tahay waxaa tahay nabadoonka beesha daa'uud afhayeenka shabeellaha dhexe reer shabeellaha dhexe maxaad uga qaadeen shirka adiga iyo odayaal badan oo ka soo qayb galay? waxaan uga qaadnay wax fara badan oo khayr ah. waxaase xusid mudan si gaar ah annagu gaar ahaan daanaa reer shabeellaha dhexe amba khaasatan annaha beesha amba abgaal ama khaasatan xataa aan kasii hoos cidda odaga u ahay in murtadiintii xamar ka timid ay weerar nagu hayaan dagaalkana u diyaar garownasaan cadowgaas ula dagaalamay ilaahin kitaabka ilaahay hororka ku ah oo lasoo camcamiyey oo murtadiinta ee gaalada asalka u soo camcamsadeen. waxaan muga u qaadnay si guud gobolka inaan la falgalno cadowga ilaahay. gobolka shabeellaha dhexe wuxuu ka mid yahay meelaha dagaaladu ay ka dhaceen oo qabaa'ilku weliba ay la dagaalameen dowladda federaalka ah. bal ka waran mowqifkiina ku aadan dowladda federaalka ah dagaaladii ugu dambeeyeyse dowrkiinnu muxuu ahaa? maasha allah mowqifkaynu waa cad yahay. hadda in laysweydiiyaba ma aha, laakiin maadaama ummad badan ha dhegaysanaysaan muraadka laga leeyahay in la gaarsiiyo, dowrkaynu waa caddaayo, waa la dagaalanay, haddana waa la dagaalamaynaa. bal annaga keliya maahane, bulshada dhammaan way kaceen iyagoo ka duulaya dubinta kitaabka ilaahay cadowga sheega inay la dagaalamaan kana hortagaan, iyo waxyaaba uu ku riyooda murtad xasan gurguurte oo ahaa in la kiciyo qabaa'ilada iyo macaawisley hayaabaha nuucaasa darooga dadkii daroogaysta ahay, waxaasoo idinla gaashanka loo daruuray. waxayna taagan tahay nuqabadu furamada furumada hore inay taagan yihiin ilaahay fadligiis. wayahay aad buu mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa macalin muxamed afayeenka nuqabada shabeellaha dhexe. markana waxaa horteeda ka soo muuqda mid ka mid a waxgaradka wilaayada galgaduud. magacaygu waa xaaji bashiir axmed xayle. waxaan ka imid shirkan kasoo aaday gobolka galgaduud, gaar ahaan degmada ceelbuur. aad iyo aadana loogu nabad qabaa ayaan waana tir shirkan maaragtay bayaankii culammada iyo fatwadoodii ayaan marka hore maaragtay ayaan soo dhoweynay annagoo boqolkiiba boqol ku faraxsan. shir weynahan hadda halkan ka dhacayasaan asigana sidoo kale ayaan ugu faraxsannahay boqolkiiba boqol. maxamuud raab, see ugu suura gashay ciidamo ka mid a kuwa dowladda federaalka ah oo qaarkood ay beesha ka dhasheen, duulaankii ay soo qaadeen halkee buu ku dambeeyey? seese idinku suura gashay idinkoo isku duuban inaad jabisaan ciidamadaas? waxay noogu soo gashay noogu suura gashay ilaahay fadligiisa. waxay noogu maarat suura gashay. waan midaysnayn dad difaaca ku midaysaanan ahayn, dad kitaabka alla ku midaysaanan ahayn. way soo qaadeen, laba dagaal ayaa ka dhacday oo waaweyn, labadii dagaalna way ku jabeen, way ku baabi'een. maadaama iyagoo la yaqaan caruurtoodii ay yihiin kuwii magaalada ku dhashay, gabalkooda ay yihiin kuwii soo duulay, oo maaragtay cawisleyda iyo ahay maaragtay mooryaanta in suuqa la dhigay, maaragtay iyadoo maaragtay si caadiya loo daawaday, maaragtay ay ku baabi'een. waxay noogu suuro gashana waa kitaabka alle oon niri midigta aan ku qabsanno ayaa wax walba noogu suuro galeen. markana waxaan siinaynaa mid kale oo ka mid a waxgaradka wilaayada mudug. bismi illaahi raxmaani raxiim. alxamdulilahi rabbil caalamiin. magacayga waxaa la yidhahdaa xasan aadan nuux, waxaan ku magac dheerahaa quuri. waxaan ka mid ahaa golaha nuqabada soomaaliyeed ahna naqiibka wafayeenka gobolka mudug. Bal shirkan qiimeyntiisa marka hore maxaad ka oranaysaa? Shirkan qiimeyntiisa waxaan ka aranayaa Ilaahay baa subxaana wa tacaala awal almuhadis kale. Intaa kadib waa shir diimeed oo weyn oo mu'tamara oo loo qabtay nuqabada Soomaaliyeed iyo dadka ee luxalle walcaqdiga ee Soomaaliya matala caqligooda, matala qabiilaadkii dadkii hogaami jiray weeye. Sidaas ayaan u arkaa. Waxayna isugu yimaadeen inay diinta Islaamka say u xooji lahaayeen, ka tashadaan inay ka tashadaan sidii baaqii culimmadii ka horreeyday u ayidi lahaayeen, inay baaq soo saaraan iyagu ay qoreen, inay dadkay odayaasha ka yihiin ama nuqabada ka yihiin ku tawjiihiyaan inay sharcada Islaamka ku dhaqmaan, kuwa ay gacanta ku hayaan inay u baaqaan kuwa gacantooda ka maqan oo sharcada Islaamka inay soo galaan u baaqaan, in dalka Soomaaliya qaas ahaan dhammaan geeska Afrika oo dhan sidii sharcada Islaamka lagu kaalgaarsiin lahaa inay ka fakaraan, waqtina ku bixiyaan, fakarna ku bixiyaan. Sidaas ayaan u arkaa insha Allahu tacaala weyna tahayba. Bayaankii ka soo baxay shirka waxaa ku qornaa in weerar lagu soo qaado wilayaadka Islaamiga ah uu dhiiggiina ka horeeyo ama dhiiggiina mataqaanaa ka sokeeyo. Go'aankaas adag isku wada racsantiin? Go'aankaas adag in lagu soo qaaday wilaayaadka Islaamka weerar lagu soo qaaday oo gaala saliibiyiin oo asala iyo murtadiin daba joogta oo xaamiloona ay ku soo qaadeen waa saxiix. Waxaan mar kale iyo mar koobaadba ballan qaadaynaa inaan dhiigannaga iyo naftanada iyo maarkanaga u hurayno aan leenahay shareecada Islaamka dubintiisa waxaa ka horreeyda inaad naftanada goysaan oo naftanada iyo maalkunaga meeshaas ku dhammaadaan. Imaa inta wax ka nool yihiin idiin suura geli mayso, mana aqbalayno, mana yeeli doono, mana yeelayno. Waa hagaag. Weli waxaan dhex muqoranaynaa wareysiyadii aynu la yeelanaynay odayaasha dhaqanka iyo salaadiintii kasoo qabgashay shirka nuqabada Soomaaliyeed. Waxay isaga kala yimaadeen gobollada dhaca bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Hadda waxaa horteeda ka soo muuqanaya ugaaska beesha Jirroon. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Ruu magacii waa Muxiddiin Xaaji Cabdiraxmaan Aadanow, waa ugaaskii beesha reer Jirroon guud ahaan. Gaar ahaan waxaan ahay nuqabada ku dhaqanka shareecada Islaamka wilaayada Bakool, amiirkoodaan ahay. Marka dareenkayga aad u fiican yahay, alxamdulillaahi ilaahay baa mahadle. Waxaan gaar ahaan mahad ujeedinayaa idaacadda Islaamiga guud ahaan. Kabacdii dareenkayga shirka waa dareen farxadeed waay aan la koobi karin. Walaala oo ugaasiyo ah oo naqiibo ah oo salaadiin ah oo Soomaaliyeed oo aan arag mar dhow ilaa 5 sano 3 sano 2 sano aan arag sarba Ilaahay la kulmiyay, alxamdulillah waay. Marka dareenkayga lama koobi karo, waa aadan u faraxsanahay maasha Allah. Qodobadii shirka laga soo saaray iyo mawaaqiftii ay qabaailku istaageen markaad eegto hadallo badan ayaa laga jeediyay goobta, maxaa kuugu saameyn badnaa? Waxaa igu saameyn badnaa midnimada oo la isku waafaqay oo Ilaahay kitaabkiisa in loo gargaaro oo dadka oo dhan wada dareemeen oo cadowgaan dalka kusoo duulay, hadduu madow yahay iyo hadduu cad yahay iyo hadduu murtad yahay, oo dalka kusoo wada duulay oo maanta la wada qaatay dadkii oo dhan wada istaagay, intaas ay wada saameynta badnaa maasha Allah. Aad baad u mahadsantahay. Markana waxaa iga soo hormuuqanaya nabadoon dhuubow Shabeellaha Dhexe. Haddii aan ahay nuqabada wilaayada Shabeellaha Dhexe, magacaygana la yiraahdo Mukhtaar Xuushu Xasan, loona yaqaano Macalin Dhuubow. Risaalada halkaan uga qaadayna waa risaalad weyn. Mid waa mid diineed oo Ilaahay kuma daraaday fadwadii weyneed ee culimmada diinku ay soo Soomaalida ay soo saareen, taasoo xambaarsaneeday baaq ay ugu baaqayaan ummadda Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan dowladda raddada ah, inay ka digtoonaadaan kuna dhaqmaan shareecada Islaamka. Baaqaas weyn ayaan xambaarsanahay, qaadina doonaa, gaarsiin doonaana ummad aan ka soo tagnay ee wilaayada Shabeellaha Dhexe. Shabeellaha Dhexe weyi la soo dhaafay dowladda federaalka ah waxay sheegaysay inay ku duuleyso dagaallo ayaa ka dhacay deegaanka Cali Guduud oo kale, iskuulkii ayaa burburay. Arintaas seed u aragtaan dowladdu ama Xasan Sheekh wuxuu leeyahay waa xoreyn, idinku seed u aragtaan? Anagu haddii aan nahay bulshadii ama indhihii bulshada, waxaan arintaas u aragnaa arrin daadnaasi ah oo dulmi ah, laguna soo duulay shareecada Islaamka iyo dadka muslimiinta ah ee deegaankaas degan ee Birmageedad ah lagu soo duulay. Duulaanka wejigiisa koowaadna aad iyo aad ayaa laysaga caabiyey, iyadoo laysgarab saaray beesha meeshaas degtay, iyo waana lagu jibiyey dagaalkii koowaad. Baktiga ayay meesha uga tageen. Is-abaabul dambe ayaa jiray oo xilliyadan safarka aan soo galnay kusoo aaday, kaasna hadda waxaan maqalnay wax arrimaha tuuriyo tuuriyo iyo wax saas inay leegihiin oo aysan weli soo gelin magaalada Cali Guduud, aysan waagi soo gelin degmada Cali Guduud. Waa tahay. Markana waa suldaanka beesha Tunni. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah, jazaakum allahu khayr. Idaacadda Alfurqaan, macadallaahi aad aad u mahadsantihiin fursadda aad i siiseen, aad iyo aad ayaan idinku mahadinayaa. markaan u galo shucuurteyda iyo farxadda maanta lama soo koobi karo. Waayo fadhiga maanta aan fadhiyo, fadhi weligay aan fadhiistay maaha, waa fadhi aad qaali u ah oo aan uga tashanayno oo aan bayaan ka soo saarnay sidaan annagoo hoggaanka dhaqanka ah oo islaamiga ah oo magac ka bedelan hogaamada murtadiinta oo dowladda ridada u shaqeysa, iyagana waxay leeyihiin hoggaan dhaqan ay leeyihiin. Fadligaas oo Ilaahay na siiyey oo nagu arzuqay ayaan aada ugu faraxsanahay inaan hoolkan quruxda badan leh aan maanta ka hadlo, idaacadda iga wareysato oo aan fikirkayga ka dhiibto, farxaddayda lama soo koobi karo. Shirka bayaanka ka soo baxay, waxaa kaloo aada soo dhaweyseen fatwadii ka horreysay ee culimada. Maxaad si gaara uga qaadaysaa halkan beesha aad mas-uulka ka tahay? Fatwada ay soo saareen culimadeena rabbaaniyiinta oo ku dhowaa boqolka, shirkaas waxyaabo badan ayaana looga caddeeyey oo culamaa usuu haddii ay dadku dhumin lahayd waa la caddeeyey. Waxaa lagu caddeeyey, waxaa la soo daliishaday aayadihii qur-aanka, axaadiistii, a'immadii, isla markiina bayaankaas aan jawaab degdeg ah aan ka bixinno annagoo diinta ku difaacayna nafteenna iyo maalkeenna iyo carabka oo haddaba aan ku difaacay. Waa tahay ugu dambeyntii ballantii aada halkan ka qaadeen odayaasha dhaqanka oo dhexdiinna aada gacmaha isqabsateen oo haddana waxaad sheegtay beeshaada inaad kula laabanayso, maxaad fariin u aad gaarsiinaysaa beeshaada si ballantaada ay kuugu dhabowdo? Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah. Jazaakum allahu khayr. Beesheeda waxaan gaarsiinayaa intii muslimiinta ahayd waxaan leeyahay kitaabkii Ilaahay waa idiin soo qaaday, idinkana horaad ila qaadeen, haddana ila qaada. Diintana aan ku difaacno wixii aan hore u ballanqaadnay haddana aan ballanqaadnay oo ah inaan naf ku bixinno, inaan maal ku bixinno, inaan carabka aan ku difaacno. Waxaa ii qorshaysan oo hadda haddii aan safarkan ka noqdo oo Ilaahay yidhaahdo, kow inaan ka bilaabo waxa ugu muhiimsan oo maalkii ah, oo hadda si degdeg waxaan rabaa in maal lagu farxo aan wareejiyo haddii Ilaahay yidhaahdo. Waa tahay markana waxaan wareysanaynaa mid ka mid a ugaasyada ka soo qayb galay, gaar ahaan ugaaska beesha Ciroole. Bismillaahi alxamdulilah suma salaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal allahu aleyh waalihi wasaxbihi wasalam. Tacriif, magacayga waa Ibraahim Maxamed Nuur, waa naqiibka noqowda gobolka Shabeel Hoose, gaar ahaan ugaaska beesha Ciroole. Shirkan iyo dareenkaaga ku aadan bayaan ayaa ka soo baxay, go-aano ayaad soo saarteen, waa maxay go-aanadaasi, waxay idinkaga aadan ka gobol ahaan Shabeellaha Hoose iyo ka beel ahaanba? Bismillah, xaqiiqdii ka gobol ahaan gobolka Shabeellaha Hoose waataana waa gobol aada iyo aada u baahad weyn oo hadda lagu dhaqo shareecada raxmaanka, oo maanta aan ka jirin wax dulmi ah, wax dhibaato ah. Hoggaanka Islaamka gis maxkamad islaamiya taallo, dhaqan islaamiya joogo, oo waxaa joogo sharaac islaama lagu xukumaa, oo mujaahidiina joogo. Dagaal baan diyaar u nahay diinteena inaan ceshano, dadkeena aan ceshano, dalkeena aan ceshano, ciddii kusoo duushana dagaal inaan ugu jawaabno diyaar u nahay. Dowladda federaalka halka waxay leedahay dadku waxay u baahan yihiin in horumar la gaarsiiyo oo dimuqraadiyaddii lagu dhaqo, taas idinku ma rabtaan miya? Dimuqraadiyad ma doonayno, di islaam aan ku dhalan, di islaam aan rabnaa. Wayahay mid kale oo ka mid a waxgaradka Soomaaliyeed. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Suldaan Ibraahim Maxamed Nuur. Beesha aan u dhashay waa beesha Huweer, gobolka aan ka socdana waa Gedo. Dareenkayga kuwa hadda gaalada oo barnaamijsha ay wadaan, annaga beri baan ka nahay. Maanta waxay rabaan nimankaas dadka muslimiinta ah oo maanta u hoos tagay shareecada islaamka, waxay rabaan inay lugta mariyaan shareecada islaamkana. Insha allahu annaga garab taagan marna idla ma noqon doonta haddii Ilaahay idmo. Go-aanadii ka soo baxay shirka beel ayaad ka socotaa, gaar ahaan beesha Hubeer, boqolkiiba intee baad isleedahay beeshu way dhaqan gelin kartaa go-aanadaas? Beeshu waa beel wanaag badan oo insha allahu go-aamaha hadda ay soo saareen culummada iyo odayaasha dhaqanka shareecada islaamka aad bay boqolkiiba boqol u taageersan tahay, waana u ogoshahay insha allahu. Maxaa fariin aad u diri lahayd dadka ku dhegeysanaya guud ahaan ugu dambeyntii? Dadka muslimiinta ah way dhegeysanaya, waxaan dhihi lahaa dadkan UNES ka soo adeegsatay oo madaxna ma sheeganayo maanta kuwa Soomaali mithile ma ahan. Soomaali maanta waa dad muslima la og yahay. Waxaan leeyahay kitaabka aan midigta ku qabsano gaaladaas iyadana UNES ka wadana aan iska erin, intaasaan dhihi lahaa. Taariikhii iyo magacaygu waa Wes Cabdulaxmaan Haaruun. Haddii kulanka iyo shirkan hore u galo, shirkan go-aamada ka soo baxay iyo joodkiisa waxaa weye, dalkan waa lagu soo duulay, diintiisa lagu soo duulay, khayraadkiisa lagu soo duulay, sharafkiisa lagu soo duulay. Ujoodka iyo shirkan waxa weeye ummadda in la badbaadiyo weeye, oo ridde iyo ilxaad iyo gaalnimo laga badbaadiyo. Go-aanadii soo baxay ka beel ahaan intee la egtaa awooddiin ku aadan inaad dhaqan gelisaan? Annagoo Ilaahay tala saarnayna, boqolkiiba boqol waa dhaqan gelinaynaa. Dadka horan u wacyigelinay waa baraarugsan yihiin. Ridda iyo ma garanaysaa iyo shuuciyad iyo shirkiyaad iyo gaalo ummaddan way ka soo daashay. Ilaahay baa ku mahadsanaa shareeca iyo dalxiis iyo waxaa loo baxay deganaasho. Sidaa awgeed boqolkiiba boqol inay ku qancaan oy dhaqan geliyaan baan ka sugaynaa, horeyna ugu ballannay. Waa tahay markana waxaa iga soo hormuuqanaya nabadoon Ismaaciil Haaruun oo ka mid ah waxgaradka ku soo dhow idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Waa dhowahay walaal. Ka waran dareenkaaga ku aadan shirka? Dareenkaygu wax la qiyaasi karaba maaha, cirkaasu maraya. Waxaa uu sababa ummadda faraha badan ee salaadiinta iyo ugaasyadii nuqubadii ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa isugu timid meeshan, iyaga oo diyaar u ah inay ka hortagaan cadowga sida xaqdarada dalka ugu soo duulay oo isugu jira Kiristanka gardarrada ku soo duulay iyo waxa xunxun ee murtadiinta ee kabaqaadka u ah sidii looga hortagi lahaa ee looga tashan lahaa dadka ay khaldeen ee masaakiinta ana looga soo reebi lahaa markii laga soo reebana iyaga iyo dadka shacabka ee kaloo isku duuban iyo odayaashu dhammaan ragga aad aragto ee ilaa 60-70 niman qorigiisa booshisa wadanay ma jiro. Marka waxa ay farxad gelinayaa waxa weeye insha allahu tacaala guusha inuu yeelan doono islaamku. Cidda ugu weyn ee aad u caraysan tihiin ma ciidamada shisheeyeba mise waa Xasan Sheekh iyo dowladda federaalka? Wallahi ma kala sokanya, laakiin waxaan aad ugu sii caraysan lahay waa Xasan Sheekh iyo dadka khawanada ah ee uu khalday ee dabadhilifka u ah. Kaasi waaba gaal markii horeba aanay ehelnimo naga dhexaynin, laakiin dadkan markii horena muslimnimada sheegayay muslimnimadiina hadda ka tegay oo ka gaaloobay dalkiina jooga, gaaladiina hormoodu ahoo iyagu difaaca waa kuwaan aad ugu sii caraysan u siciil qabno doonaynana inaanu si adag u farasaarahay waa kuwa. Markana waxaa iga soo hormuuqanaya suldaanka beesha Waciisle. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. Waxa weeye magacaygu waa Suldaan Daawuud Xasan Aadam, ku jira golaha dhaqanka islaamiga ah ee hadda goobtan fadhiya ee Soomaaliyeed, xogeyntoodii ah ahna suldaanka beesha Waciisle oo ka mid ah beelweynta Abgaal Ismaan. Suldaan, maanta shirkan intaas la eeg oo intaan oo qabaa'il ay ka soo qayb galeen, muxuu kaaga dhigan yahay adiga shaqsiyan iyo ka beel ahaan beesha Waciisle, muxuu idinkaga dhigan yahay shirkan? Maasha Allah, maasha Allah, wax weyn buu nooga dhigan yahay runtii. Waxa weeye waxaan ogaanay intaan oo muslimiin ah oo haddana Soomaaliyeed hogaana ah oo qabaa'il ka hogaan ah oo isku yimaado isku garabsanaya Ilaahay kitaabkiisii, waa waxa weeye difaaciisii inaan difaacano diinkeena islaamiga ah maadaama aanahay dad muslimiina. Runtii waxa weeye dhaxan badan boona haystay inta ka soo qayb gashay, aad bay u farxaysaa maasha Allah. Way ugu dambeyntii maxaad u soo jeedin lahayd Xasan Sheekh ayaa ka mid ah dadka shirka uu la hadlay, weliba suldaankii beesha Waciisle ayaa tahay. Horta Xasan Sheekh suldaankiisi miyaa tahay? Ana Xasan Sheekh suldaankiisi maahay, ninkii ridada dadka muslimkaana uu suldaan u ah. Ilmaha uu qaldayna waxaan leenahay uu ridada ku riday, ha ka soo laabtaano. Xasan Sheekh wuxuu ahay hadda kow nooma ahan beesha mar hore uu baabi'iyey oo muddo 7 ka orha uu joogay waddanka inuu kusoo duulay oo ku soo baabi'iyey. Waxaan leenahay arrinta ha ka waantoobo, Ilaahay uu soo noqdo dadka uu qaldayana ha ka joogo. Haddii asugu san dareerta ka raadsanay gaalada ummadda uu qaldin, waxa weeye wax u haya ma jirto ummadda muslimiinta ah guud ahaan ninkaas inuu ku katsoomin. Weli waxaan dhex muquranaynaa tabintii shirka odayaasha dhaqanka ee wilaayadka islaamiga ah. Hadda waxaan hortaaganahay ugaaska beesha Murusade. Ugaaska Murusade aan ahay ugaas Cabdulaahi Daahir, ugaas mahadalle Galgaduudan hadda maaragtay aan joogay, oo halkaasaa maaragtay xamlada saliibiyiinta ayaan maaragtay halkaasaan joogay, walow beeshu ay meel kasta wilaayaadka dhan iyo dal iyo dibad ay jirto. Shucuurkayga aad baa u kacsan yahay maantay, farxad ayaan maaragtay wax oona iyo wax gaajama ay qabanayso farxad, haddii xataa wax kasta igu dhacaan maanta waxaan isleeyahay maba dareemaysid farxadda aan farxadsanahay meesha walaalaha dadka hawsha ka socota, farxadda ka socota, wanaag la isugu yimiday, sida kitaabka Ilaahay maaragtay loogu heelan yahay, wax badanaan dareemaa. Galgaduud, ciidamo adiga aad hogaaminaysay ayaa la soo bandhigay, ka waran hadda xaalka halkee buu ku dambeeyey, maxaase idinka go'an idinka? Annaga adeer waxaa naga go'an annaga saakin kitaabka Ilaah inaan difaacno nafteenna iyo maalkeenna iyo dadkeenna iyo dunya waxaan leenahay iyo dalkeenna, difaaciddiisa diinteenna ka hormarinayna. annagu markaan diinteena aan sugno kadib wixii soo hara sharaf ay ku noolaanayaan hadii kale way naga leexanaya gaalo gurguurti gaal u gurguurti annagu gaal u gurguurtaan u naqaana ninka gaal u gurgaalada u gurguurtay iyo waxa oo wado waxa kale oo nimanka beelaha beesha annaga aan ka dhalanay nimanka ka socda ee dadka maartay mooryaanta soo siraya ee soo hanta tiqinaya waxaan leenahay ka joogaano kuwi ugu horeeyana waan aragnay wuxuu yiri moqtay ninki wuxuu yiri saana waan aqaanaa saana waan aqaanaa waxa way ilaahay nama soo kii gaarsiiyaan intaan dhahan aabaabuur la gadoomay markaasay ku baabi'een inta kalena waxa way ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaysan na soo gaarin ayaguna marka annagu dagaal diyaaran una sida aan u aragtay oo aan u garwaaxiisanay qoraga BKM-ka ayaan waxaan ilaahay ka ballan ku qaaday inaa mujaahidiinta garabkooda aan ka dagaalamo maxaad u soo jeedinaysaa dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan beesha ka tirsan dal iyo dibadba beesha waxaan u sheegayaa dal iyo dibad ha joogaani nin maal ku bixiya iyo nin walaalkiisa inuu garab istaago ku bixiyo iyo nin qori qaata inay dhammaanta isugu duba dhacaan ay difaacdaan diintooda iyo sharaftooda iyo cirdigooda inta mooryaan ka diiranaysa imaan laheyd oo gabdhaha ka kufsanaysa oo guryaha ka dhacaysa oo hortooda ku qayilaysa oo qowlkooda markay hadal dhahaan dilaysa intay u imaan laheyd si sharaf leh ugu jihaadaan wayahay salaadiintii ayaan weli wareysigooda ku jirnaa suldaan suldaanka beesha eelay ayaa hadda horteeda taagan jazaakallaahu anna mayba ahaa cabdulqaadir sheekh cabdixasiis olanka saw daaday waa suldaankii beele reer eelay meelba roogan marka alxamdulilaah ilaahay ba mahadle tabaaraka watacaala intaas ka hor maanin mahadnagay bacda alxamdulilaah runtii walaalaha ama iclaamkaas oo runtii islaamiga oo juhdigaas inteegan xar iyo habeen marka jazaakumullaahu awal mara siing mahadnagaan waayo dhiggiina oo haddii lan fiiriyo idaacaadka ama iclaamka geega hato maybuwaa mushkilaadka iyo fasahaada adduunka malaayiinta qof waxyaabaha qaladaha iyo geeg nambar kow ku inkaalan kowaday ku galeen allihi horta taas isina siin ku badbaadiya allahasba mahadle allihi siin waafijiyey nashriga khayraadka iyo wanaagga inay faafidan allahi siin waafijiyey uni i isiinbi ilaahayba an mahadnagaana awal mara marka saasa lahaa insha allah runtii shucuurkii boqolkii boqol waay mia filmia waay iyad iyo eed runtii shucuurtan iyadan kacsantay iyadana runtii wala kooba korma wala miisama koroon ma miisaaniyada yacnii idan sareeta yacni bishidat alfarx wa idanka farxsanna runtii barnaamish una arag jarnayna ma walowna hadda saasanglana waa barnaamish oo awal mara meel runtii si ahoo la agaasimay la isku dub riday oo dhismishe kulli dhammaan suldaan marka halkan maxaad uga qaadaysaa beeshaada beeshaaduse boqolkiiba inteebay dhaqan gelin kartaa wixii meeshan ka soo baxay jazaakallah horta inta mayba dhaaday awal mara walay oo kolley wanaag kheer diintii shalay ka surnaayti beele oo aniyana ballantaana hayti iyo horta intanaska kooy haddana isla ayadii i ballanti in kitaabka ilaahay la dafaca hayti rasuulullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam la dafaca hayti tiya injeeye dhaqan geli doonta haddii ilaahay wayahay suldaanka xiga ayaan bismillah ani cabdiwaxid macalin xasanaa la yihahdaa suldaanka beesha reer laway baan ahay alxamdulillah shucuurkayga aada u wanaagsan yahay boqolkiiba boqol weligay ma arkin shirshirkan oo kale ah waan ku faraxsanahay waxaan u imaanay in ay aan bogaadinno aan soo dhaweyno bayaanka ay soo saareen culummada teedi kale mid aan soo saarnayn waa jirta in aan taabagelino intaasaan u imaanay shirkan maxaa si gaara kuu soo jiitay marka la eego qodobada bayaanka ama kelimadihii meesha laga jeediyey bayaanka waxaa ku jiray ballanqaad waxaa ku jiray waxqabad beeluhu ay la imaanayaan maxaa si gaara kuu saameeyey horta bayaanka wax laga tegi karo ma ahayn ilan wuxuu ahaa qaala rasuulullaahi qaala allaahu tacaalaa iyo ijmaac culimmadu waxay ku cijmaadeen culmada meesha isugu timid culmada soomaaliyeed ahayn culmadii xaq ah rabaaniyad ahayd wax laga tegi karo maa bayaanka ay soo saareen dhammaantood tan kalena waxaa isu imaaday waxgaradkii imaamiyadii ugaasyadii suldaanadii waxay soo saareen iyo malaaqiyadii go-aan ay soo saareen oo go-aankaas ay ku taageerayaan inta dhiman ay ku dhamaystirayaan bismillaahi alxamdulilah waxdo wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah anigoo ah suldaan maxamed mayo oo abuukar ahna suldaanka beesha hintire allah ayaan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa intii ka howlgashay oo nidaamkan iyo dhammaan hagaajisay oo soo dhaweysay midda kale waxaan aad iyo aad usoo dhaweynaynaa baakii macnaha maxay ahayd dhowrkii iyo toban qodob ahaa oo kasoo baxay culimmada fatwadii ay soo saareen iyo bayaankii iyo midka kale bayaanka aan annaga hadda soo saarin kan qaba ahaan aan isku waafaqnay bayaankaas annagoo ku ka tixraacayno aan soo saarnay labada bayaan ayadana waan wada qaadanay siduu duub ahaan waxaana u sii qaadi doonaa un u geyn doonaa bulshada aan wakiilka ka ahay oon xaggeeda ka imid maxaan kuu sheegaa iyo si qaas ahaan bulshada aan muqabada aan u nahay oo shabeellada hoose si gaar ayaan maxay usoo maxaa ugu qaadaynaa fatwadi shabeellaha hoose waxay ka mid tahay meelaha qaybo ka mid a ciidamo shisheeye ayaa jooga dadku waa beeraley waa xoolo dhaqato suldaan dhan ayaa tahay wax gaar oo aad ka tabanaysaan ciidamada shisheeye ama dowladda federaalka ah ma jiraan hadday tahay beeraha iyo xoolaha iyo dhib badan ayaa jiroan lasoo koobi karin hadday tahay tacabka beeraha haddii ay tahay webiga oo hadda meelaha maxaana biyoxireenada iyaga ay joogaan dhibaatooyin ba-an ummadda ku hayaan hadday rabaan ummadda webiga iska jaraayaan oo iyagoo amnigooda fiirsanaayo beerihii biyaha iskaga fatahayaan dhibaatooyin badan beerihii ay u geysanayaan magaalada oo kale markaan kasoo qaado janaalo oo kale maalinnimo 11 saac haddaad beerahaaga jirta aad usoo magaaladaada kusoo xaroon karin laga xiraayo subaxii 2 saac la furay xor aadan u ahayn dhibaatooyin aad iyo aad u ba-an ayaa ka jiro beeraleyda haysato sultaanka xiga bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi wakafaa magaceedu waa macali yuusuf macalin cabdi muuse naqiibka beesha baadicadda shucuurkeyda maanta dhinac walba markaan ka eegay makaanka aan joognay labada baaq markaan miisaamay meel walba waxaa ka jira oo aad fiirisaba inay dhammaystiran tahay ayaad moodaa marka waa ka mahadcelinaynaa shirkan muxuu uga duwan yahay shirar badan ayaad ka qayb gashay odayaashu way badnaayeen go-aano ayaa jiray go-aanadaas odayaashu ma dhaqan gelin doonaan seebay noqon doonaan su-aalo badan ayaa ka iman kara markii bulshadu ay maqlaan tabinta warkan marka rajadaadu inteebay la eg tahay ee ku aadan dhaqan galka qodobadii kasoo baxay halkan weliba beesha baadicadda ayaad mas-uulkeedii tahay oo jaralaqsi oo kale iyo deegaanadii ciidamo ayaa haysta oo jabuutiyaanku ay ugu horeeyaan waa maxay rajada guud ahaan rajada way fiican tahay markii aan usoo laabtay shirka dagaalo way jireen 12 sano ama 20 sano wax ku dhow ayay socdeen laakiin kan kii waxba uu kaga bedelan yahay wuxuu uu kaga bedelan yahay waxaan dhihi karnaa col hadduu rumoobay asbaabaha inay rumoobayna caddaynaya waxaa ka mid a waxa salaadin isugu yimid dadkii hoggaanka ummadda u ahaa kuwoodii ugu cilmiga badnaa ugu caqli badnaa hoggaanka dhaqanka cilmi u lahaa ayaa maanta si dhab oo dejiya dhabarka u xirtay naftooda beecatulmowd kula galay marka kii hore waxaan isleeyahay wiilal shabaab oo kuulo garmadow ayaa looga haray laakiin kan inaysan dhici doonin oo waxa dagaalka hormoodaya rag garcasiyaal ay yihiin culimo ay yihiin kan insha allahu tacaala aathaartiisa inay shucuubta muslimiinta ay ku raaxayso doonta ayaa ii muuqata dhegeystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa wareysiyadii aanu ka qaadeynay odayaasha dhaqanka kadib markii uu soo gabagaboobay shirkii odayaasha dhaqanka ee wilaayaadka islaamiga ah markana waana suldaanka xiga mahadsan tahay aniga waxaa weye ugaas cabdishakuur bare yarow baa la yidhahdaa ugaaska beelaha reer xasanaan ahay haddana wakiilka ah beesha sida oo guud ka waran maanta shucuurkaaga shucuurkayga maanta lama qiyaasi kara weli ma arag meel noocaan ah oon maaragtay aan la soo kulmay waa markii koowaad iyo waxyaalihii maaragtay meesha lagu soo qaaday oo culummadii hore iyo dadkii indhahoodii oo odayaashii dhaqanka weli tan oo kale ma arag marka farxayga wax maanta xisaabsan maaha wax saa'id wey ka ugaas ahaan beesha aada mas-uulka u tahay maxaad halkan uga qaadaysaa beeshu boqolkiiba inteebay dhaqan gelin kartaa go-aanadan meesha ka soo baxay horta dhammaan wixii meesha ka soo baxay waan u qaadayaa waana ku qasban yihiin oo ummadda dee xaq iyo baadil ma sinno wii islaamka ay raacaan insha allahu boqolkiiba boqol waana dhaqan gelinayaan boqolkiiba boqol aad baad u mahadsan tahay markana waxaa iga soo hormuuqanaya wadoon maxamed calgeedee la yidhaha shucuurkayga maanta ani anaan bashaygi radii la weydiiyo ani nafteedu iga maqan yahay waxaan ku dhex istaagay mawjad islaamiya oo kace dhinacii wadaba ma garanayo waxaan isleeyahay waxaadan weligaa arag waay dhowr iyo lixdan jiraan ahay ma la soo kulmin tan oo kale marka sida ku qiyaasa dadeedii bay ka weyn tahay dad baa dulman oo la dulmiyey oo ciidamada shisheeye ay dhibaato u geysteen beerahoodii laga degan yahay dad baa dulman oo guryahoodii la duqeeyey oo masaajid cali guduud oo ugu dambeeyey iskuul arday ay wax ku baranaysay dad baa dulman oo jidadka qaar aanan mari karin dad baa dulman dumar laga kufsaday dadkaas shirkan iyo go'aanada aad qaadateen muxuu uga dhigan yahay? Adar maxaan u istaagnayba ducafada way. Waxaan u istaagnaa kaciiba ducafada way. Ducafada waa u gargaareynaa, waa garab istaagaynaa, ma dhibka lagu hayana waa ka qaadaynaa biidnillaahi kariim. Waxayna ku noolaan doonaan nolol ay ku farxaan waqti dhow biidnillaahi kariim. Wayahay, markana waa nabadoonka xiga. Bismillah, anagu mayl yarahay Cabdillaahi Xasan Hilow leel yarahay ugaaska beelaha reenga ahaa ilaahay ka maasan geeka aranta oonta yaalla wal la fiirsado korma wal ilaahay maada un haragna meel lihidin dhowr sano jeer ilaahay ka maasan shirkoonta nisoo kooyo noqobada Soomaaliyeed nisoo kooyo ugaasi Soomaaliyeed oo maraagada Soomaaliyeed nisoo kooyo hado weligay ma arag arantaas arag ee lanka faraho tan kala tan ulma u diin Soomaaliyeed nisoo kooyo oonta ka jeediyen ilaahay mahadle arantiyo antan ku kulmeenayna kulmeen aranta lamadaas meelad wal ka faraho ilaahay mahadle kutuba inta la ka bandhiga dulma u diinka ilaahay maadle hadiidkii oo aan kaantay oo tafsiirka macnaheeda niska jeedi marka tan taas faraha geeg wal koob korma faraxaan eeda zaaidin gay ee qodobadii meeshan ka soo baxay maxaa kuugu saameen badnaa maxaa si gaar ah ku soo jiitay bismillaah qodobadan tan ka baxay ma eedayn jeedi dulma u diinka fotoodii oo tan ka jeediyeen oo baaqii oo tan ka jeediyeen aran horteeday in farag liidi aran aan waligaa arag ma ah dulma u diin Soomaaliyeed ha kulmaaso taradii aan tan dhon oo anta sharaq islaanka san bandh kaaso umta muslimka maala an nasihaaso jihad ke ka darar garb surumaas wuligay maran arantaas aan ka farsan an ka faas faraasna tan lamaad ugaasid mo malaagan bo Soomaaliyeed oo yoon simeel han ko kulmano geek diinta muslimka an garb surinino diinta islaamka an garb surinino mujaahidiin an garb surinino oo ulmada baaqi hajeediyan eedan garb surin aran eedan ka faraasno arantaas aran geek eedan in jiidito saasala aad baad umahsan tahay waa sultaanka xiga ilaah magacay mohanuur umadii manuura leera waa hamayba madalay beelay reerliisa madya malaqnaha shucurtay eedan faylada geega boqolkiiba boqol eedan sareeyta ilaahay ka mahsan ilaahay aan ka mahsan in badan ilaahay aan ka mahdayaan shirkan ka waran qiimeyntaada shirki qiimeyntiisa eeda arodan ka weyntay eedan ka faylada kulli bani aadam baan aanu noqon ilaahay ka mahsan tan halka la tukur hormalo kulan oo shir oo dantu muslimiin ay iska kooyso antum noqoba iyo culimaa u diin in iska kooyan hadu kor fariijimad ma fadeen maxay tahay faa'iidada uu leeyahay shirkan shirkan faa'iidada leeyahay buu ah in ay kitaabshi iyo sunnud in kor lan qaado oo in la ka dhagado oo raayid islaamka la qaado iyo shirkan muhiimshi wali kulliin ku qaadaan waan qaadan doona insha Allah aad baad umahsan tahay markana waa suldaan kale bismillaah alxamdulillaah ee magacay Cabdirasaaq macalin Xasan Xuseen la re masuulka maraaqada walaayid islaamiga bay aha oo khaasatan bay la radin darad ya aha ya masuulshi aha shucurka iyada ansareeyga ee noqobada ku dhaqanka sharci islaamka ee walaayadka dhamaan in isku yeen iyada anka faraxsan ee qodobada ay ka saareen bayaanka iyo ka taageerayaan bayaankii maalin dhow jirweynay shanaad ee culimada muslimiinta in isku yeen bayaankii ka saareen fadduudahay oo la ka ayidaw ee mail ray iyada mail ray isu ee shucurka in sharci way intaano qabaail oo kulmay maxay tahay rajada aad ka qabi karto shirkooda iyo bayaanka ay soo saareen dhaqan galkiis bismillaah alxamdulillaah aan qabaailadan muslimiinta mar badan horta kulugni suguud ayaa xarakadiyana kulmiidi laakiin kulun intaan la eg oo xeer wilaaye dhammaan galgadu mudug intan ka jarto ilaa intii jubooyinka hal wilaay baan maqnaayna waa kulunki in korreeyay arag hor kulunkan insha Allah taala yado oo gaalada ay may geeka ee naf baxo haytu kulunkanka amay arki qiyaas koraha tii geeka insha Allah taala nasrigi in qariib u sii ayaa may rais magaalooyinka caasimadihii Soomaaliya insha Allah ta'ala markan ku reeyay dukoo horta una furdo doon insha Allah wayahay markana waa gudoomiyaha noqobada wilaayada Shabeelaha Dhexe magacaygu waa Cali Biyo Gaafo waa naqiibka noqobada Shabeelaha Dhexe ee Islaamiyinta maanta ka waran shirar badan ayaad ka qayb gashay shucuurkaaga iyo shirkan qiimeyntiisa maxaad ku tilmaamaysaa waxaan ku tilmaamayaa shirkan waa shir Allah bana amru aha waana fartoonay washaawirhum fil amri madama sasoon Allah no farana asiga un baan gudanay waayaba ka soo baxana waa wixii lagu tala galay hadii aad shaawir la sameeyo wixii ka soo bixi jiray un baa ka soo baxay oo mideysan al mushawaratu tuhsinu al ara ila ila aradi kala duwana ku midowday marka sidaas waxa uga soo baxa labada shirba arin is waafaqsan oo is barambar lahayn intaas asaana ku qaadan gobolka Shabeelaha Dhexe maxaad kula laabaneysaan shirka waliba marka la eego odayaasha dhaqanka ee shirka ka soo qayb galay qaarkiin waxaad ka timaadeen deegaano dagaalo ay ka dhaceen qabaa'ilka qaar dagaaladi ay ka qayb galeen, qabaa'il badan oo iyaguna diyaarsan oo ciidamadooda soo bandhigay ayaa jira oo gobollo kale ah. Idinku reer Shabeelaha dhexe maxaad kula laabanaysaan gobolkii iyo dadkii? Waxaan kula laabanaynaa ballanqaadka alla noo sheegay, unbaan kula laabanaynaa horta gaalka inaan la dagaalano ana la faray qulal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayayn, inaan marka gacmaheenna ku cadaabno oon furumaha oo meelaha ka samaysa ugu tagno. Ewelna dadaal badan baan sameyno, wax macaawisle iyo balaayo la leeyahay anaga xaggayaba kama jirto. Iyaga unbaa qabiil isku soo metelay, kuwa murtadiinta ay adeegsan jireen inay qabiil nooga soo dhigaan, ay dhaheen waa heblo, waa heblo, heblan wadnaa, macaawisley ma lihin. Murtadiinta socoto asalka macaawisley maba lihin inaan meeshii ka yimaadeen aan ku celinno oon ama gacanteena ku cadaabno amba alla wasugu cadaabo. Intaas unbaan kula laabayna insha allah. Shacal biyo, dagaaladii ugu dambeeyey ma ka qayb gashay adigu Shabeelaha dhexe? Haa, waa ka qayb galay, hadaba waxaan ku jiray dhufees. Oo dhinaca Cali Guduud aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa nabadoon Sheekh Cali Biyo, gudoomiyaha noqobada wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha dhexe. Welina waxaad nagala socotaan warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan. Barnaamijkan waxaan ku duubeynaa oo aan ku diyaarinaynaa xarunta shirarka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ka dhacay shirweynaha noqobada wilaayadka Islaamiga ah. Markana mid ka mid a cuqaasha ayaa iga soo hor muuqanaya. Adeer, bal tacriifka marka hore noogu bilow, kadibna shucuurkaaga. Bismillah, magacay waa Cabdulqaadir Macal Cali Waasqushu ayaa la yiraahdaa, waa ugaaska beesha ajuuraan. Shucuurtayda aada iyo aada u sarreysaa, alxamdulilah uma alxamdulilah. Waxaa maanta meeshaan ka dhacay oo isugu nimid iyo qaabka aada iyo aada shucuurtayda waa sarreysa, aada u sarreysa. Maxaad halkan kala laabanaysaa oo beeshii aad gaarsiinaysaa? Waxaan halkan kala laabanayaa oon beesha gaarsiinaya insha allahu tacaalaa. Go-aanadii ka soo baxay ee fatadii ugu horreysay culimmada ay soo saareen oo ahayd insha allahu tacaala ummadan oo maanta in waxyaalaha hadda lagu wareeriyo hayo shaacaadka inay kala diriireen ay meel saareen, fatwadaas ayada in ummadda u geeyo. Ummad muslimiin ah waa shariicada islaam, diinta islaamkana jecel, iyo fatwadii kale ay soo saareen noqobadii soomaaliyeed oo dhexmadiyiin gaar inta isugu imaadeen ay soo saareen in u geeyo, oo insha allahu haddana ay xambaaraan ku dhaqmaan. Sidoo kale waxaan wareysanaynaa ugaaska beesha Maxamuud Raab. Bismillah, alxamdulilah, ilaahay baa mahad iska leh. Waa soo dhaweeyaha baada cilaanka, haddii alla kureysh xoolkayguna aada iyo aada u hami sare u yahay. Waxaan ku faraxsanahay fadhiga iyo haddii alla ku run yahay sharafta badan leh xafladda aada iyo aada u sharafta badan leh, oo aan hadda ka hor maaragtaa aniga isoo marin oo taariikhiga ah kuna soo aaday munaasibteedii. Aada iyo aada baan usoo dhaweeyaha. Waxaa tiri munaasabadeedii ayay ku soo aaday, bal sababee halkaas? Meeshaan dad ikhyaara oo fara badana isugu yimid xilli maaragta hadii alkurenya kala wareega oo guluf colaadeed jira ah, si wada tashi looga yeesho waxyaabaha socda. Beesha Maxamuud Raab, dhowaan dagaal ayaa jiray oo ceel la hela ay kula gashay ciidamo soo duulay. Ka waran hadda xaaladda guud waa sidee kadib markii ciidamadaasi la jabiyey? Alxamdulilaahi, muddo badanna waa soo moogahay, nimankaasi waa soo duuleen cadowgaahi, waana la jibshay alxamdulilah, ilaahay baa mahadtaas iska lahay. Aad buu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa ugaaska beesha Maxamuud Raab. Weli waxaan dhex muqranaynaa wareysiyadii gaagaabnaa ee aanu la yeelanaynay waxgaradka. Markana ugaaska ama suldaanka beesha Jareerweyne ayaan hortiisa taaganahay. Suldaan, marka hore soo dhowow idaacadda Alfurqaan. Bismillah, alxamdulilah, waan dhowahay idaacadda Alfurqaan. Wareysiga ay wareysanaysan waa ku mahadsanta. Aniga waa suldaanka beeraha Jareerweyne, naqiibka guud Suldaan Cabdiraxmaan Cali Cabdi. Waan fiicanahay, shucuurtayda aad bay micnaha xamaasadayda u kacsan tahay, maadaama hoolka aan ku jiro micnaha oo tashi diineed oo macnaha si guud looga tashanayo sidii loo badbaadin lahaa ummadda macnaha muslimka ee Soomaaliyeed, ee loo badbaadin lahaa haadaanka ay ku socdaan micnaha ee loogu badbaadin lahaa. Aad buu shucuurkayga macnaha uu dareenkayga aad u kacsan yahay, maadaama culimmadii Soomaaliyeed ay fatwootay fatwadii sharciga ahayd ee lagu cadeeyey waddadii toosneed tii baadilka ahaana macnaha lagu cadeeyey. Run ahaantii aad baan macnaha dareenkooy u kacsan yahay. Suldaan, hadal aad u qiiro badan ayaad ka jeedisay madasha, waxaadna si gaara u haarantay dowladda federaalka ee Xasan Sheekh uu hogaamiyo. Maxaad ku aragtay? حسن غرغورته معناها وا ان غالمديسو معناها هير سره هير كسر اي مريسو انو نين معنا قال معنا او بختي او سجودي حسن غرغورته حالديس معنا حالد قيمن كرما غالمديسو نو وا ميد اد ياد وحان اوو دغينا امدا سوماليت انو اني سان كو دغمن و حسن غرغورته وات ارتاني وحا ليرا احمد عثمان عبدي جولسنا ولا يقان وحنا كيمد غوبل كهيران دلاشيدن وا بيش حوادله ان شاء الله maanta hadaan qiyaaso muxuu ahaay shucuurteeda maanta farxadda meesha ka muuqata wax la qiyaasi karo ma aanu yirgibigeyba farxad ayaa i qaaday mana fileen in aan shirkan oo kala ka qayb galo noocaana marka shucuurkaygu maanta waa 100-200 gobolka Hiiraan ayaad ka socotaa gaar ahaan beesha Xawaadle wuxuuna ka mid yahay gobolka dabcan meelaha dagaaladu ay ka dhaceen oo Xasan Sheekh uu sida gaarka ah u sheegay inuu u daneenayo inuu qabsado oo dawladdiisa ay hoos timaado waa maxay marka risaalada aad gaarsiinayso qabaailka Hiiraan gaar ahaan beesha Xawaadle horta marka hore aan ku sii galo hawsha beesha Xawaadle hadii 4 loo qaybiyo 3 qaybood way ka fiyowdahay cudurka fayraska afsan gargurta way ka fiyowdahay qayb yar ayaa fayraska uu ku qaatsay asoo ku la jecleysanaya in reebti u yihiin abtiyalo iyo hooga yar oo sandareeriyo odayaasha siiyay ayuu ku lacag jecleysan maana xawaadle 100% lixdan way fiyowdahay hadii sa ay tahay oo sad sheegayso ay tahay oo abtinima ay tahay laakiin qof aad abti u tahay ciidama shisheey looma keeno Itoobiya looma keeno Xasan Soomaahay ninkii Hiiraan Itoobiyaan ka keenay abtinimadu waa mid lagu beerjacsan mid dhaawo ma mid laabta jirta ma waa lagu calool jilicsanaya waana lagu howlgelinaya dadka maatida ah ayuu ku howlgelinaya asagoo abtinimana u sheeganaya dhaqaale yarna u sheeganaya dabkana gelinaya marka waxaan leeyahay ummadaas muslimiinta oo walaalaha waxaan leeyahay ka tooba keen dadkaas ila dhaashay hadda walaalaha ma nihina diinta ku kala tagnay ee kitaabkay qoray u qaateen intaas aan kitaabka qoray u qaadan waxaan leeyahay toobada Allah waa furan tahay waxaan markana wareysanayna mid kamid wax gardkii ka soo qayb galay gaar ahaan gobolka Mudug magacaygu waa Cabdirxiin Maxamuud Bacdu waa dhowaha adeer naqiibka beesha Cayr ama ugaaska beesha Cayr sida dadku u yaqaanaan ee walaayada gobolka Mudug shirkan waxaan ku qiimeyn lahaa waa shir aad iyo aad u wanaag badan u qiimo badan looga tashanayo diinta Ilaahay waxaan isugu nimid inaan shacaairta kor u qaadno islaamka inaan baraarujino ummadda muslimiinta Soomaaliyeed inaan walaalaha naga mujaahidiinta sidaan u garab taaganahay taraaxumka iyo jacaylka iyo wanaaga iyo biriga aan u hayno hadaan nahay nuqubada Soomaaliyeed golaha ku dhaqanka shariicada islaamka odayaasha ka ah hadaan nahay sidaas macnaha shirkaas uu ahaa waana shir guuleystay oo aad iyo aad u guuleystay oo farxad iyo qiimeyn leh wax badan u soo siyaadi doono ummadda muslimiinta Soomaaliyeed Mudug dagaalo ayaa ka dhacay waqtiyada qaar ee lagu la jiray ciidamo taabacsan dawladda federaalka oo kale iyo milishiyad la socday iyo beesha ka waran dowr intee leeg ayay ku lahayd difaaca wilayadaas beesha markaan waan ka soo jeedaa af iyo adinba way uga qayb qaadatay dagaalka waana maalka la yiraahdo waxayna u taagan yihiin intii Ilaahay waafajiyey waxay u taagan yihiin difaacida diinka kitaabka Ilaahay iyo ku dhaqanka shariicada islaamka waxay ilaashanayaan nabadda iyo shariicada iyo xukunka Ilaahay oo haystaan iyo maxkamadaha u furan iyo nabadgelyada ayay ilaashanayaan ayaguna waxay duulaan ku yihiin in sharciga loo dhaqan tago in macnaha dadku kala nabad galaan in kufsiga iyo dhibaatadii macnaha inay soo celiyaan ayagu diyaar u yihiin oo ay ku beddelaan nabadda iyo wanaagga la haysto wahagaag markana waxa iga soo hormuuqanaya ugaaska beesha Dabare ugaas ku soo dhow warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan magacaygu waa Aadan Deero Xasan aanu ugaaska beesha Dabare alxamdulillaah waxaanu ku sugannahay shirki shirweynihii noqobada Soomaaliyeed oo maanta gabagaba noo ah hoolkiisan ku jirnaa alxamdulillaah waanu ku dhawaa shirka shucuurka ka waran shirka bayaan ayaa laga soo saaray go'aanno ayaad gaarteen gaar ahaan go'aanadaasi 100% inteebay beeshaada dhaqan gelin kartaa dagaal ayaa meesha ku jiray oo in la dagaalamayo dawladda federaalka oo kale in maal iyo naf lagu bixinayo eedeymo ayaa ku jiray oo Xasan Sheekh loo jeediyay in dalka uu beelaha uga dhigay shisheeyaha dhibaatooyin ayaad sheegteen lagu hayo bulshada gumeysi ayaa tilmaanteen waxa soo dhibaatooyina si meesha ay uga baxaan beeshaada 100% inteebay ku lahaan kartaa dhaqangelinta si inteebay la eegtaa rajadaada bismillaah dhaqangelinta 100% aan leenahay sababtoo ah dad muslimiin aan ahay anaga mar hadii muslim lagu soo duulay hadda meel kale noo furan male inaan la dagaalna gaalama ogi war kale noo furan male suldaanka beesha dareed maanta waxaan joogaa shir weyn oo aad u farxad badan, qiimo badan, oo noqda Soomaaliyeedan ay ku kulantay muslimiinta ah ayaa ka soo qayb galnay. Muddo dhowr maalmoodan fadhinay shirkina waxaan u fadhinay Ilaahay kitaabkiisa koryaladeed iyo difaaca diinta, inaan ummad aan ku hogaamin wadatashigaasa u joognay. Shirkayna saasaas ku saabsana. Muddo saddex maalmood ayaad fadhiiseen ka waran shirkan iyo qabanqaabadiisa iyo diyaarintiisa, noocee buu ahaa? Iskan ayaa isku soo abaabulnay gogol dhig weyn oo nala sameeyey. Shirka himid weynaas leeyahay, muslimiinta Soomaaliyeed himid u leeyahay. Shir arrimihiisa la soo koobi kara maaha, aad buu u weynyahay shirka. Waxaana u qaaday maanta wixii ka dambeeyo difaac kitaabka Ilaahay inay yihiin beesha dareed. Waa xagaaga dhegaystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Dhuuxa Wareysiyada. Wuxuu idinka imanayay xarunta shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, halkaasoo ay muddo saddex maalmood ah ku shirayeen odayaasha dhaqanka ee hoggaanka u ah qabaa'ilka deggan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم